صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ایک ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر، حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے عجائبات قدرت پر کلام کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ لعلکم یتفکرون لعلکم تتفکرون کی دعوت دی، عجائبات قدرت میں غور اور تدبر کرو. جب قدرت کی صنعت اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں پر غور کرو گے جس سے معرفت الہی بڑھے گی. اس لیے فرمایا کہ کسی آدمی کا ایک لمحہ عجائبات قدرت میں غور اور تدبر کرنے کا ثواب ایک سالہ عبادت سے زیادہ ہے، جس کو آپ اپنے نفس کا احتساب بھی کہہ سکتے ہیں. اور امام غزالی نے فرمایا کہ دنیا سے کئی گنا سمندر زیادہ، تو دنیا کے جو عجائبات ہیں تو جب سمندر اس سے کئی گنا زیادہ، تو سمندر کے عجائبات دنیا سے بھی بہت زیادہ. جی تو یہ چاہتا تھا کہ اس عنوان کو تسلسل کے ساتھ دو چار جمعے بیان کیا جائے، لیکن ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ کو دیا جائے. یہ مہینہ رجب المرجب الشریف، اس میں بزرگان دین کے آراز بھی منعقد ہوتے، جیسا عالم اسلام اور بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی رجب کی 6 تاریخ ان کا عرس ہوتا ہے جو ان کے وصال کی تاریخ، اس موقع پہ ہم نے ان کی سیرت کے چنگوشے بیان کیے. اور اس مہینے کی 27ویں شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا سفر فرمایا جس کو سفر معراج شریف کہتے. وہ انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان بنا کر ہم اس میں گفتگو کریں گے. تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ایک شعبے پہ گفتگو کی جائے. بظاہر یہ سفر دنیاوی اعتبار سے بہت مختصر، ربی کریم کا ارشاد، اس کا ترجمہ، اور ایک نقطے پر ہم کلام کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے یعنی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کو معراج شریف ہوئی. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا، لے اس لیے گئے تاکہ ہم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نشانیاں دکھنا. اور کہاں لے گئے؟ بارکنا حوله، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی. لے نوری یہ تاکہ ہم دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں. تو جہاں گئے تو وہ بیت المقدس ہے جس کے لیے فرمایا اس کے ارد گرد ہم نے بڑی نشانیاں رکھی تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائیں. انہ ہو سمیع البصیر، مفسرین نے اس کے دو ترجمے کیے. ایک تو بالکل واضح، انہ ہو سمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع اور بصیر یعنی سننے والی اور دیکھنے والی. اور بعضوں نے یہ ترجمہ کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب معراج آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، انہ ہو سمیع البصیر، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار پر ایک دلیل مفسرین کی یہاں یہ بھی ہے، تاکہ وہ اللہ کی باتیں سننے، اللہ کا دیدار. اس کا ترجمہ یوں کیا کہ جیسا کہ آگے آپ سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور کو اتنا قرب حاصل ہوا کہ رب کریم نے حضور سے کلام فرمایا. فاوحا الى عبده ما اوحا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا حضور علیہ السلام پر کلام فرمایا. یہ تو ہو گیا سمیع، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے والے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حجاب اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. تو یہ ہوا کہ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں. غرض، اب آئیے ہم ایک شعبہ اس میں سے یہ لیتے ہیں. اور عموماً آپ نے دیکھا کہ ہم اصلاحی تقریریں زیادہ کرتے ہیں، لیکن عقائد کی اصلاح بھی بہت ضروری. تمام اعمال کا دار و مدار عقائد پر ہے. آج کل ایسے لوگ اب تو بہت زیادہ نکل گئے، 10-20 سال پہلے تو شاذ اور نادرند، اب تو بگبگ کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ قرآن مجید کی واضح احکامات، احادیث مقدسات کس طریقے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اب یہ کہا جائے کہ بھئی یہ سفر اتنا کیسے ہوا، اچانک کیسے گئے، اتنا طویل سفر کیسے ہوا، ایک پلک جھپکنے میں کیسے ہوا، بعضوں نے کہا خواب دیکھا تھا، خواب دیکھنے کے بعد بیان کر دیا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے عقائد کی پختگی کے لیے ضروری ہے یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں. آئندہ جمعہ اگر ممکن ہوا تو ہم کلام کریں گے. اور شب معراج، ہمارا اہل سنت عقیدہ یہ ہے کہ حضور جسم اور جسمانیت کے ساتھ، یہ نہیں کہ حضور میں خواب ملے، حضور علیہ السلام اپنے جسم اور جسمانیت کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اور مسجد اقصی جانے کے بعد آسمانوں پر حضور کو معراج ہوئی. تمام ساتوں آسمان کی سیر کی، جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا، جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا. سدرا گئے، سدرا سے عرش اعلیٰ گئے، عرش اعلیٰ سے لامکاں گئے، اور لامکاں جانے کے بعد اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اور یہ سارا سفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسمانی تھا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اس پر حضرت سب سے بڑی دلیل تو قرآن مجید کی آیت اور اس کے بعد حضرت انس ابن مالک کی حدیث ہے جس کو امام بخاری نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. اسی طرح صاحب مشکات نے ذرے سے اضافے کے ساتھ میں مسلم شریف انس ابن مالک ہی کی اس حدیث کو بڑے اہتمام کے ساتھ بخاری شریف میں بیان کیا, مسلم میں بیان کیا. یہ حدیث اتنی طویل اور معراج شریف کی ماخذ اور مصدر ہے کہ اس حدیث کا نام ہی حدیث معراج پڑ گیا. اور اس کے بعد میں جو کتابیں جس وقت ہم بیان کر رہے ہیں, جو ہمارے سامنے, جس سے ہمارے ذہن میں ان کا نقشہ ہے, مدار بخاری شریف, مسلم شریف, صحاح ستہ, امام جلال الدین سیوطی کے خصائص کبری, علام ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کتاب الشفا, کتاب الشفا میں علامہ شہاب الدین خفاجی کی شرح, حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی شرح, بر صغیر قاضی محدی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کے مدار نبوت, یہ وہ کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے مسلک اور ہمارے مذہب کے ترجمان ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم آپ سے مخاطب ہیں. اب آئیے ہم ایک شعبہ اس کا بیان کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا, بے حجاب بے پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے حضور علیہ السلام کو مشرف فرمایا. ایک یہ بات. اچھا, دیگر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا. اب آئیے ہم ایک خاکہ بنا کر آپ کے ذہن میں بٹھاتے تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور بس جائے, اپنے عقیدے کا تحفظ بھی ہو جائے, اور کوئی ٹی وی میں ادھر ادھر بگ بگ کرے تو آپ کے کان ادھر نہیں لگے, اپنے عقیدے کا تحفظ کرے. یہ بات کیا ہوئی کہ بول العظم انبیاء گزرے, جیسے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام وغیرہ, انہیں دیدار باری تعالیٰ ہوئے. نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار ہوا. اس کی وجہ کیا؟ عزیزان گرامی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کے مظہر ہوتے. اور اسی طرح محی الدین ابن عربی جو تصوف اور طریقت کے امام اور ایک اتھارٹی ہیں طریقت تصوف میں, وہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یا صفات کا مظہر ہوتا ہے, اسی طرح ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے, ان کی صفت کا مظہر ہوتا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ہوں, یعنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مظہر ہوں. تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوتا ہے, اور ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو, جب کسی نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی صفت کو جاننے کی درخواست کی, چونکہ ہر نبی صفت کا مظہر ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع نہیں کیا, انہیں صفت بتا دی. اب میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ مضمون ذہن میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے مظہر, ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جاننے کے لیے دربار الہی میں درخواست کی. وہ کیا صفت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے مارنا اور ایک صفت ہے جلانا. مارتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت فرماتا ہے. یہ ذہن میں رہے, میں مضمون دقیق ہے میں اس کو آسان کرتا ہوں. یہ جو حیات اور ممات کے جو اسباب, یہ اس کے اسباب ہیں پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. جیسے ہم کہیں کہ موت نے اس آدمی کو مار دیا, مارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, یا اس میں روح ہے اس لیے یہ آدمی زندہ ہے, یہ آدمی روح سے زندہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اس کی حیات کا سبب بنایا, یعنی آدمی جو زندہ ہے روح کے سبب سے. لیکن زندہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، مارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن مجید فرقان حمید کی دلیل بھی آپ کے ذہن میں رہے، فرما خلق الموت والحیات، میں موت کا پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور حیات کا پیدا کرنے والا بھی میں. یہ تو عادتاً کہا جاتا ہے کہ آدمی کے بدن سے روح چلی گئی تو آدمی پہ موت واقع ہو گئی، مارنے والا جلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن ملتجی کہنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو مارتا اور جلاتا کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. نہیں، فرما اچھا، تم ہماری صفات کے مظہر ہو، اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں مارتے اور جلاتے کیسے، یعنی مرنے کے بعد کیسے جلاتے. قرآن مجید فرقان حمید میں اجمالاً اس کا ذکر موجود ہے. ربی کریم نے فرما، ابراہیم چار پرندے لے لو. اب پرندے کیا تھے؟ جو بھی تھا صاحب، وہ مور تھا اور کبوتر تھا، چار پرندے لے. فرما چاروں پرندوں کو اپنے سے ہلا لو، یعنی کہ مطلب انہیں مانوس کر لو، انہیں بہلا لو. کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ عام طریقے سے کوئی پرندہ پکڑے تو آپ سے مانوس نہیں ہوتا، وہ بھاگ جاگ، لیکن طوطا جب آپ گھر میں پالے تو آپ سے مانوس ہو جاتا، آپ کو دیکھ کے بھاگتا نہیں، بلکہ کچھ دیں تو آن کر کے کھانے لگ جاتا. تو تم ایسا کرو کہ چار پرندے لے لو اور ان چاروں پرندوں کو بہلا لو، مانوس کر لو اپنے آپ سے. جب وہ مانوس ہو جائیں تو ابراہیم تم چاروں کو ذبح کرو، چاروں پرندے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے سر الگ رکھ لو اور سب کی بوٹیاں بنا دو، قیمہ کر دو. یہ قرآن مجید میں پورا واقعہ موجود، ان کی بوٹیاں کر دو، قیمہ کر دو. اچھا، اس طرح نہیں کہ جناب کبوتر کا قیمہ الگ رکھو، کوے کا قیمہ الگ رکھو، مور کا الگ رکھو. فرما ان سب کو قیمہ کر کے بوٹیاں بنا کر ہم آپس میں ملا دو، آپس میں ملا دو. اور ملانے کے بعد سامنے پہاڑ پر اس قیمے کو رکھو، ان کی بوٹیوں کو سامنے پہاڑ پر رکھو اور ان کے سر رکھو اپنے پاس. اب تم دیکھو ہم کیسے جلاتے ہوں، مارتے کیسے. سبحان اللہ، یہاں ایک جملہ تصوف میں صوفیہ کی یہاں بہت زیادہ عزیزان گرامی اس میں غور اور تدبر ہوتا. وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ تو مارتا جلاتا کیسے، تو رب کریم نے فرمایا، ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے؟ یہ تم نے سوال کیوں کیا؟ کیا ہمارے مارنے جلانے پر یقین نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا شاندار جواب دیا، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے یقین ہے، میں تو تمامیت قلب کے لیے تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ تم مارتا جلا. میرا ایمان تو ہے کہ تم مارتا جلاتا، مگر قلب کی تمامیت کے لیے میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ تم مارتا جلاتا کیسے ہے، تاکہ میری آنکھوں کو اور میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ تو کیسے مارتا جلاتا. ایمان تو میرا ہے، اللہ اکبر، لیکن تو مارتا جلاتا کیسے ہے، میں ذرا یہ دیکھنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں بڑا پیارا نقطہ بیان فرما دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مردوں کو زندہ کیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مردوں کو زندہ کرتے. مادر باپ اندھے پر ہاتھ پھیر دیں تو اکھیارا ہو جاتا، دیکھنے لگ جاتا. جسے کوڑ ہو اس پر مسا کر دیا کرتے تو کوڑ ختم ہو جاتا. مٹی سے پرندہ بناتے، اس طرح پھونکتے اور وہ پرواز کر جا اڑ جایا کرتا تھا. ایسا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. اور حضور علیہ السلام بھی مردے جلایا کر، بلکہ اولیاء کرام سے ثابت ہے کہ مردوں کو جلایا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ مردے جلائے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کتنی پیاری بات کہہ گئے، فرماتے دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، حضور میرے بھی دل کو یہ فکر ہے کیا مردے کیسے جلاتے ہیں، یہ ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فضا لگا کہ ایک ٹھوکر اسے بتا دوں. کیا مطلب ہوا؟ کہ میرے دل کو یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ مردے کیسے جلاتے ہیں. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فضا، یا رسول اللہ میں آپ پر فضا، میرے دل کو، میرا دل بھی مردہ ہے، تو آپ اس کو ایک اپنی ٹھوکر لگا کر اس دل کو زندہ کر کے بتا دیں کہ میں اس طریقے سے مردے جلاتا ہوں. کہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے اور احمد رضا کا دل بھی زندہ ہو جائے. سمجھ گئے؟ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کے ہی ٹھوکر اسے بتاتے ہوں. تو فرمایا کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں، صرف دل کی تمانیت کے لیے. فرما دل لے جاؤ، رکھ دو چاروں پرندوں. ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندے ذبح کیے اور ذبح کرنے کے بعد سامنے پہاڑ پر رکھ دی. اب کیا کیا جائے؟ فرما تم ایسا کرو کہ مور کا سر اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد میں آواز دو جو سامنے پہاڑ پر ان کی بوٹیاں رکھی ہیں کہ مور، ایسے آواز دو. دیکھو پھر کیا نقشہ ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھایا، اور یہ قصہ نہیں قرآن مجید میں موجود ہی واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھایا مور کا اور آواز دی کہ مور، اس کی بوٹیاں جو آپس ملی سب الگ نکلی، اپنی اپنی جگہ ٹانگ لگی، اپنی اپنی جگہ پر لگے، گوشت چڑھا، کھال چڑی، پر آئے اور بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سر لے کر کے پرواز کر گیا. کبوتر کو بلایا، کبوتر حاضر ہو جاؤ، سر اپنے ہاتھ میں لیا، کبوتر کی بوٹیاں نکلی اور پورا اس کا بدن بنا، اس پر جناب کھال چڑی، پر چڑھ اور اڑتا ہوا آیا بغیر سر، اور اپنا سر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پرواز کر گیا. ہر ایک پرندہ اس طریقے سے اڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اپنا اپنا سر لے کر اور آسمان پر پرواز کر گیا. جب چاروں پرندے اڑ گئے اپنے اپنے سر لے کر، کہا ابراہیم اب آنکھوں کو دل کو تمانیت ہو گئی کہ کس طریقے سے ہم زندہ کرتے. اللہ اکبر. تو آپ نے دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھنا چاہا کہ تو زندہ کیسے کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ میں زندہ کیسے کرتا. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا. بڑا عجیب واقعہ. اور تدبر کیا جائے تو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا عجائبات قدرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت میں تفکر تدبر، بڑا عجیب واقعہ. عزیر علیہ السلام والسلام اللہ کے نبی اور یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا، تو یہودیوں میں ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو عیسائیوں کی طرح اللہ کا بیٹا مانتا. یہودیوں میں عزیر علیہ السلام، علماء فرماتے یہ واقعہ بیت المقدس کا. حضرت عزیر علیہ السلام اپنے خچر دراز گوش پر سوار جب نکلے بیت المقدس کی طرف، تو ایک قبرستان دیکھا جو تھن رات میں گویا تبدیل تھا. آپ جانتے کہ جب نئے ہوتے ہیں قبرستان، کچھ قبریں بنی ہوتی ہیں، کچھ نہایت نقش و نگار ہوتا، لیکن اگر آپ ایسے قبرستان جائیں جو ہزار سال پرانا ہو، ایسے قبرستان جائیں جو 500 سال پرانا ہو، تو آپ دیکھیں کہ تھن رات میں تبدیل ہو جاتا. عزیر علیہ السلام نے معاذ اللہ کو شبہ نہیں کیا، صرف رشک کے طور پر کہا کہ یہ دو دو ہزار 500 پرانے مردے جو قبروں میں مٹی بن گئے، مولا کیا تو یہ انہیں زندہ کرے، کیسے انہیں زندہ کرے گا؟ رشک یا قدرت پر رب کریم نے عزیر علیہ السلام و سلام پر موت طاری کر دی. اور آپ حیران ہوں گے کتنے، ایک دو گھنٹے ان پر موت طاری کی، ایک دو سال، صاحب 100 سال عزیر علیہ السلام و سلام پر موت طاری کر دی. 100 سال گزرنے کے بعد عزیر علیہ السلام والسلام کو اٹھایا، اور کس طریقے سے اٹھایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو آنکھیں دی، اپنے بدن کو دیکھا تو پیر بنے، گوشت چڑھا، ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگی، اور اس طریقے سے بنتے بنتے سینے میں سانس آئی اور کھڑے ہو گئے. رب کریم فرما عزیر تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ اب ایک آدمی اگر سوئے اور سونے کے بعد اٹھے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تو غفلت کی نیند سو، تو پتہ ہی نہیں آدمی کو کہ کتنے سال. 100 سال سونے کے بعد جب اٹھے، رب کریم فرما عزیر کتنا وقت ٹھہرے، کتنے دن ٹھہرے؟ انہوں نے کہا میں تو یہاں ایک دن یا بعض دن ٹھہرا، یومن او بعض یوم، ایک دن یا بعض دن ٹھہرا، یعنی پورا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا. رب کریم نے فرما عزیر تم ہماری وادی میں اس جگہ 100 برس ٹھہرے، 100 برس ٹھہرے. انہیں بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ انہوں نے تو وہ بتایا جو ان پر گزری، یعنی جب وہ زندہ ہوئے تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں 100 برس گزرا، اور ہر سونے والے آدمی کو پتہ ہی نہیں لگا 100 برس گزر گئے. اٹھے سبحان اللہ، اس کے بعد کہا 100 برس؟ فرمایا لو اپنے خچر کی طرف دیکھو، ذرا دیکھو کہ تمہارے خچر کا کیا حال جس پر تم سوار ہو کے آئے. عزیر علیہ السلام نے اپنے تراس کو خچر کو دیکھا, اس کی ہڈیاں ایسے بکھری پڑی, نہ کھال کا پتا نہ گوشت کا پتا, دیکھ کر حیران ہو گئے کہ واقعی یہ منظر تو یہی ہے کہ یہ 100 برس اس خچر کو مرے ہوئے بھی ہو گئے. فرما اچھا اب عزیر ایسا کرو, اب ایک ہماری قدرت کا دوسرا نقشہ دیکھ. حضرت عزیر علیہ السلام کے توشے میں سالن روٹی اور کچھ انگور تھے جو ان کا توشہ. فرما اب تم ایسا کرو اپنے کام کی طرف دیکھو. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے توشے اور اپنے کھانے کی طرف دیکھا, آپ حیران ہوں گے 100 برس سے ان کے کھانے میں نہ بوج لگی, نہ کیڑے پڑے, نہ اس میں کوئی تغیر آیا, یہاں تک کہ ان کے توشے میں جو انگور تھے وہ انگور بھی بالکل ترو تازہ. اب کہا انظر الا ہمارے گدے کو دیکھ, تامے کا اپنے اناج کو دیکھ, انگور بالکل ترو تازہ تھے. کہنے لگے تم یہاں 100 برس ٹھہرے. عزیر علیہ السلام کو یقین ہو گیا جو کھنڈرات ہیں قبرستان کے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اسی طریقے سے زندہ کرے گا. یہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. یہ کیا بات ہوئی, رب کریم نے کیوں دکھایا؟ اس لیے دکھایا کہ یہ صفت کے مدر تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صفت دکھا دی. اب آئیے تیسرا واقعہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شوق ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اب یہ اللہ کی صفت کے مدر سے سوال کیا کیا کہ میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرما لن ترانی, موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے اصرار کیا, اصرار کرنے کے بعد رب کریم نے انہیں مخاطب کر فرمایا تم ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ. جب پہاڑ کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو رب کریم نے پہاڑ پر تجلی فرمائی, پہاڑ جل کے خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. بے ہوش ہو کر کے گر گئے. اللہ اکبر, کیوں دیدار نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ بھی صفت کے مظہر تھے. اب آئیے, ان سب کو صفت تو دکھائی گئی مگر ذات نہیں دکھائی گئی. کیوں نہیں دکھائی گئی؟ فرمایا کہ ذات کو تو وہ دیکھے گا جو ذات کا مظہر ہو. اللہ کی ذات کو وہ دیکھے گا جو ذات کا مظہر, اور ذات کا مظہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو اللہ کو وہ دیکھے گا جو ذات کا مظہر ہو. اب آئیے, ذات کے مظہر سے مراد کیا ہے؟ اس پر ہم 2-3 آیتیں پیش کرتے جس سے پتہ لگ جائے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے مظہر اور ذات کے مظہر بھی ہیں. یہ واقعات بہت طویل ہیں مضمون, لیکن مختصر کرتے. جنگ بدر, غزو بدر ظاہری طرح سے ایسا لگا جیسے کہ کفار غالب آ رہے مسلمانوں حضور کے دربار میں. آگے یا رسول اللہ, جم کر نقشہ ملاحظہ فرمائیے. آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ایسے جنگ کے میدان میں دے ماری. جب مٹھی دے ماری تو سارے کفار مشرکین آنکھ ملنے لگ گئے, کسی صحابی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. سب آنکھ ملنے لگ گئے, جنگ کا پاسا اسی وقت پلٹ گیا اور رب کریم نے فرمایا قرآن میں وما رمیتا, میرے حبیب یہ مٹی تو نے نہیں پھینکی, اس رمائی تھا, مگر جب تو نے پھینکی ولکن اللہ رما, میرے محبوب ہاتھ تو تیرا تھا مگر مٹی تو تیرے رب نے پھینکی. آپ دیکھیں مٹی پھینک رہے ہیں حضور علیہ السلام, رب کریم فرما یہ مٹی میں نے ماری, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں. تقریباً 1500-1700 صحابہ کرام, دوسرا بات ہے بڑی طوالت, حدیبیہ مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا مکہ کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ عمرہ کرنے, جاؤ وہاں کے قریش کے سرداروں کو آمادہ کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں. اور یہاں عثمان غنی کو واپس آنے میں دیر ہو گئی, لوگ سمجھے شاید حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. لوگ حضور کی ہاتھ پر بیعت کرنے لگے, جس کو بیعت رضوان کہتے. سب جب بیعت کر چکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ ہاتھ میرا اور یہ ہاتھ عثمان کا, کیونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے ہوئے ہیں, میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. اپنے ہی ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت عثمان کی بیعت کی. اس کا نقشہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا, فرمایا گیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, میرے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے, ہاتھ تو تیرا تھا مگر بیعت تو انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر کی. اور اس کے بعد فرمایا نہ صرف یہ کہ بیعت آپ کے ہاتھ پر کی ہے بلکہ ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے. دیکھیے دو آیتیں جس سے پتا لگا کہ ذات کے مظہر بھی ہیں, صفات کے مظہر بھی ہیں. ایک اور جگہ سنیے, وما ینطق عن الہوا, میرا حبیب جب کلام کرتا ان ہوا الا وحیوں یوہا، دان تو اس کا ہوتا، زبان تو اس کی ہوتی ہے، مگر ان کی زبان پر کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا. یہ تین آیتوں سے پتا لگا کہ حضور علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظہر بھی ہیں، اللہ کی ذات کے مظہر بھی، لہذا اس کی ذات کو کوئی نبی نہیں دیکھ پایا، یہ سب صفات کے مظہر تھے، اور اللہ کی ذات کو اس نے دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مظہر. اور یہ بات پوری بحث حضرت علامہ ابو الفضل قاضی عیاض کتاب الشفا قفائے سے کبرا سب میں دیکھی جا سکتی. عزیزان گرامی، اب آئیے وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کیا حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا. اور فرما ایک مرتبہ پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد خود آئے یا کسی آدمی کو بھیجا کہ تم جا کر عبداللہ ابن عباس سے پوچھو کیا حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ قاصد آن کر ان سے پوچھ کر ان سے بیان کرتا ہے کہ ہاں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. تو معلوم ہوا شب معراج سب سے بڑا انعام نبی کریم علیہ السلام پر جو کسی نبی پر نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے دیدار کا شرف بخشا. دو منٹ میں آپ کے اور لوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ تو دیدار الہی حضور کو تو ہوا. خوب یاد رکھیے کل قیامت میں پیارے مصطفیٰ کے صدقے ہر مومن کو اللہ کا دیدار ہو. قرآن کی آیت سنی چرچا ہے فمن کا نرجو لکھو عرب نہیں فل یا من امن انسان. تم میں جو اس بات کا متمنی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو، بس اس کو چاہیے کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل صالح کرے. یعنی جب وہ عمل صالح کرے اس میں تسنن نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرے. تو کیا ہوگا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لفا اسے حاصل ہوگی. کل ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہے کہ جنت ملے گی، جنت میں بہت رفیع مقامات ہوں گے، بڑی بلندی اور یہ وغیرہ وغیرہ. خوب یاد رکھو کل قیامت میں سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ رب کریم پیارے مصطفیٰ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار پیارے مصطفیٰ کی امت کو عطا فرمائے گا. سب سے بڑا انعام ہے. پر یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھانی تھی کہ کسی نبی کو دیدار اس لیے نہیں ہوا، وہ صفات کے مظہر تھے اور حضور نے دیدار اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا فیدہ ہے. وما علینا الا البلاغ.